Сейчас роты птички. Жандук из Пастанбе. Птички. Да, а вы говорите, что по новому мяту это дарит? Да, мы уже знаем. Ну так посидарисим, только нам бы снова прято. Мальтинка. Тинка? А тинка, кто у нас там, кто у нас снова? Кто у нас, Аишку? Кто там снова там течет? Пусть горяко будет. Ilsisi. Ai, buvo proga šiandien prasisukti pro namus, dulkės susitikti šviesą. Ai, žinot, tai labai užsiėmė dabar visokiais kažkokiais gandais. Tas mūsų jaunas dirigentas, aš kaip matau, yra žmogus, kaip pavyzdžiui, labai reikalingas mokykla, direktorė, kažkaip labai įdomus. Gal tu ką pati galvoja, nežinau, galbūt. Savo darbą gal? Taip. Jo. Iš karto ne. Dokumentų rašymo šiandien čia fondą visokių ten supranti, kur panėti.